Poďme sa dnes spoločne pozrieť na jedno naozaj špeciálne miesto v Lisabone, Conservera de Lisboa. Máme k tomu profil z projektu Lojas.com História. Áno, to je tá mestská iniciatíva na ochranu starých obchodov. Presne. Takže skúsime dnes odhaliť, čo je na tomto obchode také zaujímavé. Lebo to nie je len obyčajná predajňa však. Určite nie. Jeho história tá siaha až do roku 1930. Vtedy to bol, no predstavte si, taký klasický zmiešaný tovar. Čiže všetko možné, strukoviny, sladkosti. Áno, možno aj nejaké drobnosti do domácnosti, ale potom v 42. prišiel zlom. A to bola tá špecializácia, že? Presne tak. Rozhodli sa, že idú robiť len rybie konzervy. A vtedy dostali aj to meno. Conservera de Lisboa. A prečo práve vtedy, v 42. uprostred vojny, vie sa to? No, tie zdroje to presne nehovoria, ale môžeme sa domnievať. Možno dostupnosť rýb v tých neistých časoch. Alebo proste strategické rozhodnutie staviť na trvácny, kvalitný portugalský produkt. A to rozhodnutie im vydržalo dodnes. Áno, a stalo sa ich poznávacím znakom. A tá ponuka teda musí byť, no, poriadna, keď sa na to špecializujú. Nenázaj bohatá. Špičkové konzervované ryby. Treska samozrejme. Sardinky, tie sú ikonické. Tuňak, chobotnica, makrela. Dokonca aj úhor, alebo losos, pstruh. Áno, áno. A nie je to len o druhu ryby. Ide aj o tie úpravy. Ako napríklad? No, klasika, v olivovom oleji, to musí byť. Potom s citrónom, pikantné verzie, v paradajkovej omáčke. Ale rôzne paštéty. Alebo také špecialitky, ako plnené kalamáre, vieš? Alebo ančovičkové rolky s kaparami. Uf, tak to je teda výber. Kde má človek začať? Majú v tom nejaký systém, nejaké značky? Prata do mar. A je medzi nimi rozdiel? Tak. Hovorí sa, nie je to úplne pravidlo, ale že minor sú skôr tie menšie rybky z juhu. A trikana zase väčšie zo severu. Ale vieš, čo zdôrozňujú najviac? Kvalitu? Presne. Kvalitu tej samotnej ryby. To je pre nich alfa a omega. Základ všetkého. Dobre. Čiže máme obchod plný špičkových rybích konzerv, vonie to tam asi morom a olejom a potom človek narazí na niečo úplne nečakané. Áno, myslíš kasuteru však. Presne, ten koláč. Ako sa tam pre Boha dostal? No to je fascinujúci príbeh. Je to koláč, ktorý má, paradoxne, korene v Portugalsku. Volal sa Pão de Ló. Pôvodne portugalsky? Áno, ešte v 16. storočí ho tam priniesli misionári a obchodníci a v Japonsku, hlavne v Nagasaki, sa z neho stala úplná tradícia. Tam ho volajú kasutera. Počkaj, takže portugalský koláč, ktorý zdomácnil v Japonsku, sa vrátil späť do Lisabonu a skončil v obchode s rybami? To je teda zaujímavé. Vrátil sa vďaka čajovni, ktorá bola nedaleko, volala sa Castela do Palu. Majitelia Paolo a Tomoko ponúkali práve túto japonskú verziu. Lenže tá čajovňa žiaľ musela pred pár rokmi zavrieť. A vtedy? A vtedy prišla konzervéra, majiteľ sa rozhodol, že by bola škoda, aby tento kúsok histórie, to prepojenie kultúr, len tak zmizlo z Lisabonu. Takže oni prevzali ten recept. Presne, začali ho piec a predávať u nich. Je to krásny príklad takej, no, synergie, ale aj susedskej spolupatričnosti, povedal by som. To je pekné. Zachovali tradíciu, aj keď tá kombinácia, ryby a koláč, je na prvé počutie, no, zvláštna. Je, ale funguje to ako symbol. A ten koláč dnes ho majú v klasickej medovej verzii a aj so zeleným čajom. Čiže ďalší dotyk Japonska. Wow, takže ten obchod je vlastne aj taký strážca príbehov. A okrem tohto prekvapenia, aká je tam atmosféra? Vraj je to tam dosť specifické. Je. Už len tá podlaha je vydláždená rovnako ako ulica vonku. Rua dos Bacalieroerus, ulica obchodníkov s treskou. Máš pocit, že si stále tak trochu na ulici. Že tá hranica medzi obchodom a ulicou sa stiera. Presne. A potom je tam tá stará drevená lavica pre zákazníkov. Tá tam je na čo? Ako spomienka. Áno, ako spomienka na časy, ktorí sa ľudia neponáhľali, prišli, posedeli si, porozprávali sa. Nebol to len rýchly nákup. Ukazuje to, že to miesto je aj sociálny priestor, nielen obchod. A spomínali sme, že aj kultúrny. Viem, že tam bol nejaký projekt s hudbou. Áno, áno, v roku 2013 volalo sa to Musica Com Lata, hudba s konzervou. Zaujímavý názov, o čo išlo? Pozvali rôznych portugalských hudobníkov a každý z nich navrhol vlastný dizajn pre jednu konzervu sardiniek. Čiže vznikli také limitované edície. Presne. Ale to najlepšie bolo, že keď uvádzali každú túto špeciálnu konzervu, tak ten umelec mal koncert. Priamo v tom malom obchode. Naozaj? Vnútri? Áno. Predstav si tú atmosféru. Hudba medzi regálmi plnými konzerv. Ľudia sa tam tlačili, často až von na ulicu. Celá tá ulica tým ožila. To muselo byť úžasné. Spojenie všetkého. Chuti, vôni, história a ešte aj živej hudby. Presne. To ukazuje ich prístup. Chcú spájať ten gastronomický zážitok so sociálnym, s kultúrnym. Takže áno, Conserveira de Lisbona naozaj nie je len obyčajný obchod. Je to vlastne živé miesto, ktoré uchováva tradíciu, kvalitu, rozpráva nečakané príbehy ako ten o Kasutere a ešte podporuje kultúru. Je to presne tak. Spojenie dedičstva, komunity a týchto prekvapení. Naozaj krásny príklad. A to nás vlastne privádza k takej záverečnej myšlienke. Ako často možno prehliadame tie bohaté príbehy a kultúrny význam miest, ktoré sa zdajú byť obyčajné. Miestne obchody okolo nás. Asi dosť často. Aké nečakané prepojenia, či už minulosti so súčasnosťou, alebo aj rôznych svetov, sa môžu skrývať za dverami podnikov v našom okolí. Keby sme sa len trochu lepšie pozreli.